Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 maja, minęła 19. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Prokuratura potwierdza, zaginęły dowody w sprawie śmierci Iwony Cygan ze Szczucina. To m.in. ubranie ofiary. Kończy się proces dotyczący skoku stulecia i kradzieży 8 milionów złotych. Obrońca konwojenta, który ukradł pieniądze, chce udowodnić, że wpływ na jego działanie miały leki. W tym serwisie Trójki także o coraz mocniej widocznym konflikcie między byłym szefem FBI a prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale na początek w serwisie Trójki papież Franciszek, który właśnie rozpoczął 23-godzinną wizytę w Fatimie, weźmie tam udział w uroczystościach organizowanych z okazji stulecia objawień maryjnych. Na słowa papieża czeka prawie milion pielgrzymów, a w Fatimie jest Przemysław Goławski. Papież Franciszek jest już w Fatimie. Na pokładzie helikoptera przyleciał tu z bazy lotniczej Montreal. Po wylądowaniu na stadionie miejskim w Papa Mobile udał się do fatimskiego sanktuarium, gdzie powitali go wiwatujący pielgrzymi. Teraz Franciszek będzie się modlił w kaplicy objawień. Wieczorem weźmie udział w ceremonii błogosławieństwa świec i procesji, która poprzedza modlitwę różańcową w kaplicy objawień. Wtedy też Ojciec Święty pozdrowi zgromadzonych pielgrzymów. Hasło papieskiej wizyty w Portugalii brzmi: z Maryją pielgrzym nadziei i pokoju. Z Fatimy dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. Dodajmy, że jutro papież w Fatimie kanonizuje dwoje dzieci, które były świadkami objawień z 1917 roku. A teraz w serwisie Trójki wracamy do sprawy śmierci Iwony Cygan ze Szczucina pod Tarnowem sprzed 19 lat. Zaginęły zabezpieczone na miejscu zbrodni dowody, m.in. ubranie ofiary. Sprawdziliśmy, tych dowodów rzeczowych nie ma. Potwierdza prokurator Piotr Krupiński. 18-latka ze Szczucina została brutalnie zamordowana w 98 roku. Jej rodzina już jakiś czas temu alarmowała, że nie wróciły do niej ubrania dziewczyny. Grzegorz Krzywak. Przeszukanie w magazynach dowodowych odbyło się w czterech miejscach. W komisariacie policji w Szczucinie, w komendzie powiatowej policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w prokuraturach rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej i okręgowej w Tarnowie. W żadnym z tych miejsc dowodów nie znaleziono i trwa ustalanie, co mogło się z nimi stać. Nieoficjalnie wiadomo, że to właśnie w związku z tym tajemniczym zniknięciem zarzuty utrudniania śledztwa usłyszało sześciu policjantów. Jeden z nich został już skazany na 11 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Podejrzany o morderstwo za szczególne okrucieństwem jest Paweł K., który na mocy ekstradycji wczoraj został przewieziony do Polski z Austrii. W przyszłym tygodniu słyszę zarzut. W sądzie w Łodzi odbyła się kolejna rozprawa w procesie dotyczącym jednej z najbardziej spektakularnych kradzieży ostatnich lat. 2 lata temu sprzed banku w Swarzędzu odjechała furgonetka z 8 milionami złotych. Kierował nią konwojent, były krawiec Krzysztof W., który dziś siedzi na ławie oskarżonych. Mężczyzna, który działał wspólnie z kilkoma innymi osobami, bardzo mocno wczuł się w rolę. Zatrudnił się jako konwojent, zmienił wygląd i właśnie na tę ostatnią sprawę zwraca uwagę jego obrońca. Mecenas Marcin Olejnik sugeruje, że jego klient, żeby zmienić wygląd, przyjmował leki, a te mogły wpływać na jego nieracjonalne zachowanie. Oskarżony nie miał zielonego pojęcia, mówiąc kolokwialnie, o tym, jaki wpływ ma ten lek. Ten lek został mu przekazywany w przezroczystych fiolkach, opakowaniach, bez etykiety, bez ulotki. A zatem jedyną wiedzą, jaką dysponował, to, że ta substancja zwiększa jego masę ciała. Tak naprawdę ma to ogromne znaczenie dla zarówno winy, jak i następnie stopnia kary. Poza Krzysztofem W. na ławie oskarżonych siedzi jeszcze 5 osób. Zarzucono im m.in. udział w grupie przestępczej i przywłaszczenie mienia znacznej wartości. Nadal nie wiadomo, gdzie jest większość zrabowanych pieniędzy. Do tej pory udało się odzyskać tylko około 300 tysięcy złotych. I cały czas listem gończym poszukiwany jest Grzegorz Łuczak, wiceprezes firmy ochroniarskiej, w której zatrudniony był fałszywy konwojent. Konflikt między byłym już szefem FBI a prezydentem Stanów Zjednoczonych jest coraz ostrzejszy i toczy się publicznie. Donald Trump ostrzegł nawet Jamesa Comeya przed ujawnieniem prasie informacji, które do tej pory nie wychodziły na światło dzienne. Wczoraj Donald Trump oświadczył, że zdymisjonował Jamesa Comeya za liczne błędy i wprowadzenie chaosu w FBI. W wywiadzie dla telewizji NBC nazwał Comeya efekciarzem i oświadczył, że zabiegał on o pozostanie na stanowisku. Kilka godzin później pojawiła się inna wersja wydarzeń. Powołując się na współpracowników Jamesa Comeya, dziennik New York Times poinformował, że tydzień po objęciu urzędu Donald Trump zażądał od szefa FBI deklaracji lojalności, której nie otrzymał. Comey miał mu jedynie obiecać szczerość. Według gazety był to jeden z powodów dymisji dyrektora FBI. Dziś rano prezydent Donald Trump opublikował serię wpisów na Twitterze. Zanim James Comey rozpocznie przecieki prasowe na temat naszych rozmów, niech lepiej uważa, bo mogą one być nagrane, napisał amerykański prezydent. W innym wpisie narzekał na przedłużające się śledztwo w sprawie rzekomych powiązań jego sztabu wyborczego z Rosją. O tym, że sprawa rosyjskiego śledztwa była w tle decyzji o zwolnieniu szefa FBI, Donald Trump powiedział także w wywiadzie dla NBC. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawie 5 minut po 19 w Trójce, pora na sport. I w studiu Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęła się 33. kolejka. Na pierwsze danie grupa spadkowa i starcie Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. Miedziowi, którym mimo 10. miejsca w tabeli wciąż grozi spadek, nie wygrali meczu od początku marca. Gliwiczanie, którzy ostatni raz z Zagłębiem wygrali blisko 2 lata temu, mają do dzisiejszego rywala stratę 3 punktów. Jak na razie jest remis 1-1. Dla gości już w 14 minucie trafił Michal Papadopoulos, wyrównał 20 minut później Filip Starzyński. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa spotkania. Wieczorem o 20:30 także w grupie spadkowej Arka Gdynia zagra z Górnikiem Łęczna. Walka o ekstraklasę podnosi poziom adrenaliny, podobnie jak jazda na żużlu. A kibice Czarnego Sportu dobrze wiedzą, że jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się druga runda indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. W zawodach wystartuje 5 Polaków, stali uczestnicy, czyli Piotr Pawlicki, Maciej Janowski, Patryk Dutek i Bartosz Zmarzlik oraz dziką kartą Przemysław Pawlicki. Dzisiaj zawodnicy trenowali i zapoznawali się z nawierzchnią toru. Patryk Dudek był zadowolony. Tor normalny, okrągły, krótszy niż wszystkie w Polsce. Nie było żadnych problemów z jazdą. Chyba wszyscy zawodnicy ocenią, że tor jest dobrze przygotowany. Co? No jutro nowy dzień, jutro zobaczymy, co będzie. Będziemy walczyć o finał. O tym, by wygrać zawody w Warszawie, marzy Piotr Pawlicki. Jeśli się uda, zwycięstwo zadedykuje Tomaszowi Gollobowi. Tomek jest w bardzo ciężkiej sytuacji i życzę mu bardzo dużo zdrowia, wytrwałości. Serducho do walki to on ma i na pewno sobie poradzi. Także trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że kwestia czasu, a Tomek wyjdzie z tego. Początek jutrzejszych zawodów na Stadionie Narodowym o 19:00. Bez wspomagania koni mechanicznych jadą kolarze w Giro d'Italia. Dzisiaj do przejechania były 224 km z Castrovillari do Alberobello. Najszybciej trasę przejechał Australijczyk Caleb Ewan. Wyprzedził Kolumbijczyka Fernando Gaviria oraz Irlandczyka Sama Beneta. Najlepiej z naszych wypadł Tomasz Marczyński, który zajął 59. miejsce w różowej koszulce lidera. Dalej jedzie Bob Jungels z Luksemburga. Jeszcze na koniec dobra informacja z Madrytu. Tam Łukasz Kubot awansował do półfinału gry dyblowej. Wraz z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali Chorwata Ivana Dodiga i Hiszpana Marcela Granojeresa. Wynik 6-1 i 6-4. W nocy na południu kraju i na krańcach zachodnich popada deszcz, lokalnie także burze od 7 do 12 stopni. Jutro najładniejsza pogoda na północy i w centrum, poza tym będzie się chmurzyć, padać, w Jeleniej Górze i w Zakopanem burze. W regionach zachodnich będzie najcieplej, 19-22 stopnie, poza tym od 16 do 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najmłodszy muzyk, jaki nagrał album dla legendarnej serii Polish Jazz. Jej wolumen 78 to Another Raindrop Kuby Więcka i jego tria. Materiał z tej płyty i kilka niespodzianek, m.in. z pierwszego albumu grupy Velvet Underground, na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach listy osobistej. Zapraszam w sobotę od 21:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa pierwsze uruchomienie w zestawie. Na przykład kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 oraz pamięcią RAM 8 GB. Zapłacisz jedynie 2699 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński, Genowe Fale Narci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie Nowa Tradycja, polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2-w-1 Acer Switch One z procesorem Intel Atom za 1299 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj zacznę może tak nietypowo. Wszystkim tym słuchaczom, którzy zdecydowali się nie wyłączać radia po popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, chciałbym zadedykować ten sygnał. Żeby Państwa nie trzymać w niepewności, podaję od razu adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl. Proszę tworzyć atmosferę listy przewodowej programu trzeciego. Michał Jakubik zrealizuje dzisiaj listę i bardzo nisko się Państwu kłaniamy. I co jeszcze? Słyszałem bardzo piękny telefon, znaczy głos słuchacza, który zadzwonił do radia i kłaniał się nisko panią pielęgniarką, bo dziś jest dzień pań pielęgniarek. To mnie pozostaje tylko dołączyć się do tych pięknych życzeń, które pan złożył i pięknych podziękowań. No a w moim przypadku tak się w życiu poskładało, że akurat panią pielęgniarką mam za co dziękować. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, żeby wszyscy chorzy dobrze traktowali panie pielęgniarki, no i żeby w ogóle wam było dobrze. Nie będę dedykował jakiegoś jednego utworu panią pielęgniarką, może umówmy się tak, że wszystkie utwory, które się panią pielęgniarką podobają, będą właśnie dla nich. No i czekam na listy lp3@polskieradio.pl. Przypominamy notowanie sprzed 1000 notowań. To było notowanie czwarte, znaczy nie sprzed 1000. Przypominamy przez te 35-lecie, mi się pomyliło, przypominamy pierwsze notowanie, dziś notowanie numer 4. Notowanie numer 4 odbyło się 15 maja 82 roku. Poprowadził je, może się Państwo zdziwią, Marek Niedźwiecki. Na 10 wtedy Vangelis, Chariots of Fire, Budka Suflera na 9 Bez Satysfakcji, na 8 Perfect, Lokomotywa z ogłoszenia. Na 7 była Izabela Trojanowska i Brylanty, na 6 John and Vangelis, I'll Find My Way Home, na 5 AC/DC, For Those About the Rock, We Salute You, 4 sobie za chwilę przypomnimy, na 3 był Manam, na 2 to już przypominaliśmy kiedyś John Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll i na 1 wtedy w 4 notowaniu TSA 51. Przypominamy miejsce 4, Paul McCartney, Stevie Wonder. Proszę się nacieszyć tym utworem. What we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Together alive.

co się odwlecze, to nie uciecze, tym bardziej, że ABC awansuje. The Flames of Desire dziś 2 do góry na 46. Dziwne notowanie, dziwna poczekalnia, awansuje także Jamiroquai, a niedawno się zastanawiałem, czy są jeszcze fani. Są Cloud 9 na 45. Someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven. Jak już tak niewygodnie im przerwać, bo kiedy zaczynają grać, to od razu robi się przyjemnie. Sorry, Batory. Cloud 9, Jamiroquai, 2 do góry dziś na 45. Lubię, kiedy płyty nagrywają gitarzyści, szczególnie jeśli są to gitarzyści polscy, tacy jak Jan Bo. Kawa i Dym, 6 do góry na 44. Nim pójdę tam, skąd nie wróci nikt, żeby wspominać, jakie miał życie. Przed sobą mam jutro i dziś. Czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nieznanych mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt. A gdybym tak już nie zdążył z tym, za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Kawa i dym, Jan Bo. 6 do góry, dziś na 44. Zaczynają się pojawiać pierwsze pytanie. Ciekawe, czy Lady Punk dziś awansuje. Jeszcze niczego nie będę zdradzał, bo na tym polega zabawa. Na razie poczekalnia. Archive 43. Suffering. of the Pulse Foundation. The King of the Pulse Foundation. The King of the Pulse Foundation. The King of the Pulse Foundation. The King of the Pulse Foundation. Ci, którzy biegają, bo lubią, mówią, że to świetnie się nadaje właśnie do biegania. Archive, The Falls Foundation, 2 do góry dziś na 43. A kto wie, może jeszcze to wskoczy do zestawienia. Zobaczymy, wszystko zależy od Państwa. Wracamy do poczekalni i znowu spadek o 4 pozycje na 42. Katarzyna za chwilę, teraz Krzysztof. Tak jak ja, bliźniaczu, jesteś bezsenna. Przyjdź, przetrwajmy razem noc, aż po świt. Blady poranek tu bądź, obejmij mnie bez słowa, obejmij tak. Nie bez pośpiechu, aż zniknie w ciele opór. Wytłumacz świat i ludzi, uspokój serca łomo. Powiedz, że będzie dobrze, puść wolno, lecz bądź obok gdzieś. Jakby stał, powiedz mi, że wschód słońca jest pewny. Noc jest sposób zliczyć gwiazd. Ty i ja. Dla nas cały ten blask, obejmij mnie bez słowa. Obejmij tak po ludzku, kołyś mnie bez pośpiechu, aż zniknie w ciele opór. Wytłumacz świat i ludzi, uspokój serca łód. Powiedz, że będzie dobrze, puść wolno, lecz bądź obok gdzieś. Dzisiaj 4 w dół, z 38 na 42, bezsenni Krzysztof Krawczyk i Katarzyna Nosowska. Zapomniałem Państwu powiedzieć od razu na początku, że trójka wypucowana na glans. Wszystko dlatego, że jutro czekamy na Państwa drzwi otwarte w programie trzecim. Adres Myśliwiecka 357, a Amy McDonald tak jak tydzień temu na 41. Flying solo, only myself to blame. Taking my chances. Time and time again, goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's automatic. Foot to the floor, I can't take anymore. Running from the life I try to ignore. It's automatic. Automatic. Feeling sadness, feeling shame.